पाठ चालो श्याम बोलन प्यारे तुम श्याम बोलन प्यारे दिल की पाठ चालो श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम मोहन प्यारे दिल की पाठ चालो दिल की पाठ चालो दिल की पाठ चालो तुम श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम बाट चालो तुम श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम मोहन प्यारे तुम चालो तुम श्याम तुम श्याम मोहन प्यारे श्याम श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम मोहन श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम मोहन प्यारे तुम श्याम